إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق ربي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جد كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيجي وون بلغي اندونك بروم تيري بي مدون وخنان جامو يالا دال دفا ورا نيك جامو يالا جو خامني داي سيت ويتش داي نيك لو سيل مانام لو بور نيل بروم بي جل وعلا sa yo xamantene ni lu ca bokul raxna ca manam ab bokale dal di cey rax jaamu yalla ba day yaqku mu don joxe misal nan amna si nit ñi ño xamni ndaysan gi julli son lol di dem jakka ja di tuddu baati sede yi di saraxe di wor di aj makka aj yu bari ndaysan waye nak ñang cey raxale bokale ci di ñaan kudul yalla manam lu melni di ñaan ay bammel lu melni di ñaan ñu bax ñi yonenti yek malaaka yek wali yu yek sahaba yek nit ñu bax ñi ku melni hasan ak Hussein mu tuddu len ci melni Badawi ak ñeneen ak ñeneen Hassan ak Hussein ñuy sëtt ci yonnante bi alayhi salatu wassalam ngoo ñu bari dañoo yaakar ne nit ku bax dal pour woné ne mom momé nit ku bax la wala waliyu la yow bo nekké ci xat xat dang fi bayyi yalla di wo koku yow bo amé aajo dang fi bayyi yalla di ñaan koku yu bari lolu lañu yaakar mango te fekk nak wax deug olof sax bañ nako baraka wax baxu way bopam baxu way bopam baxu way bopam lolu yaakar na ay batu olof la du anglais du espagnol du burundi du benen lak olof ka wax bax way bopam lolou da ngay na yakar ne olof da ko for ci mbedd mi rek indi ko dedet sunu borom ne tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun gis nga ñu bax ñoñu ummatun qad khalat ay xet lañ yo xamne jall nañ gis nga ñu bax ñi leen jir ñom jall nañ waaw laha ma kasabat ñom lañ defon ci lu bax pour ñom la dé du pour yeen dé laha ma kasabat walakum ma kasabtum yeen tamit lepp lu ngeen fagu ci lu bax yeen ko mom du pour ñom dé nga wax ji olof lu mu wax baxu way bopam gis nga wax joju wax ju wer la wax ju dekk la wax ju deppok alquran tilka ummatun qad khalat ñoñu dal ay xet lañ ñu bax ñoñe ay xet la ñoo xamni wey nañ dem nañ laha ma kasabat ñom lañ fagg won ci lu bax pour ñom la walakum ma kasabtum yeen lu gene fagg ci lu bax pour yeen c'est à lolu gis nga mago kon nak mbaxu nit ka pour mom la waaw du pour yow ngay ñëw ci bammelam diko ñaan mom wala nga nekk ci jafé jafé car bi yëngatu auto bi yëngu ngay xettaliku ci mom di tuddu turam gis nga ko ba ngo surtout nak mu génn aduna ka nga wara tuddu kay moy kine ud'uuni astajib lakum ndem ñaan jaamu yalla la man mi leen bind de leen ma ñaan ud'uuni astajib lakum te amut ci kisa ka ci ne ñaan kat jaamu yalla la mako kon nak gor gorlul ba boy ñaan na nga ñaan yalla kep ndax yonante bi jangale na nonu waaw yonante bi alayhi salatu wassalam mom mo jangale ne iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah boy ñaan na nga ñaan yalla kep boy dimbaniko wala ngay xettaniko na nga dimbaniko ci yalla kep na nga xettaliko ci yalla kep setal li gis nga ko yonnati bi alayhi salatu wassalam mo wax lolé ba muy jangal ndaysan ben xalé muy abdullah ibn abbas mu koy jangal pass pass bu set diko jangal ngeum gu wer gis nga ko ñaanal yalla kep ma ngok nañ ko waxe won yow nga bañ sowmi waji rax ci kuddu ndox li nak di jaamu yalla yalla ne wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla te bu len ko mbokal ak dara yonent mi ne boy ñaan na nga ñaan yalla kep boy xettaliku na nga xettaliku ci yalla kep yow nga ne faaw nga rax ko li yalla mom faaw nga rax ko dal amna ño xamanteni dañu jogte rek bokalé waaw amna ño xamni dañu jogte rek bokalé li yalla mom dal ñom deugër nañ deugër bop go xamni faaw ñu rax ci keneen wala ñu rax ci leneen waaw nangoo ñu dal diine ji nek diine ju sel ñeel yalla sunu borom ne ala lillahi dinul khalis xana du yalla la ñeel diina ju sel yeen ngeen bëgg lu sel lu pire pour yeen budé or ngeen ne na pire wa bañ nako ba ku ci nek sa askan da ngay dégg ki naan mën peul pire la donte nak pire lañuy wax ñom pure lañuy wax pure waaw pure man serer pure la man jola pure la man wolof pure la ba dara desut nak gis nga ko de sen lak yi sen xet yi lu ne def ngeen ko ba mu pure ba dara desul ludul jaamu yalla ñaan ñew xetaliku ñew dimbaliku ñew wakirlu ñew ngeen ne faaw ngeen rax ci kon dal yeen li bax li set li rafet li sel ngeen jël pour sen bop le telim la ñaaw ngeen jox yalla ngok wayaj'aluna lillahi ma yakrahun watasifu alsinatuhumul kadhib an lahumul husna setal lool wayaj'aluna lillahi ma yakrahun gis nga ñom la nga xamni bugguñu ko ñu ñew jox yalla ne li mom jox len yalla lañu buggul soomi bogo ñu rax ko boy jënd or bogo ñu rax ko boy tabax bogo tabax ba maçon ba rax ko mo tax ngay wut surveillant wala yow ci sa bop nga ñew diko surveiller waye fiñ toll ni loy def rek bogo ñu rax ko rax ca lu ci bokul manam budé lu ci bok mom baxna mais la ci bokul wa lutax nak jaamu yalla nek lo xamni yalla kep ko mom nga ne faaw rek nga rax ci lu ci bokul faaw nga rax ci ku ci bokul mbindeef amut cër ci jaamu yalla rawatina nak kufatu mangok motax borom teer mi nak ñoñe ibadatuhum senu jaamu batila nen la ndax lan li annahum yushrikuna billah ndax ñom kat dañoo bokale yalla yaangi deg mune yakhlituna dañuy njar yakhlituna dañuy jaxase yakhlituna dañuy rax al ibadata jaamu ga bi shirki ci bokale fa amaluhum sen jef joje batilun ak nen la habitun day sipiku day mab bakagn mune hatta yuwahhidu allah bakerok nak ñuy ñew nak di kennal yalla nak waaw sunu borom nak doga nangu sen jëf bango ndax yeen du ngeen nangu soow muñu rax lutax ngeen yaakar ne yalla dina nangu jaamu yalla buñu rax sunu borom tegal nañu ay lay de ñun ño baña deg ñun ñoo baña jël mago waye suñu borom tegal nañu ay lay yu leer nañ ci alquran ak ci xel mune ñu yukhlisu lahu alibada bakkerok nak ñuy def jaamu yalla ga mu nek jaamu yalla gu sel manam jaamu yalla gu pur wayatruku ibadata ma siwa ñu wacc dantalu bayyi ba set wicc summiku ci jaamu ludul yalla manam jël lo xamne yalla moko mom diko jox kenen lolu moy jaamu ludul yalla de bu yakane jaamu ludul yalla moy nga dem tabax ben xerem dedet bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.